قبول کرنا ہدیہ دیتا چھ دعوت سے دعوت کے گرہن کرا اور آریت دینا دابا کا آریت پانا اس کی دابا کو تاتا بکاریت دو اشنی تو جو ہاں مکرو ہے کسی کپڑا کو دینا پہننے کے لیے کون کپڑ دون اب دے تاجا جن ڈگری بھائی مکرو اس کے ہدیہ اور دانا درہم اور دانا نہیں یہ بھی مکرو ہے ایسے پہلے اب دے تاجر ہدیہ گرہن کرا تر دعوت کے گرہن کرا تر دابکاریت لوا یہ کون اسویدھا نہیں কিন্তু সে যদি কোনো কাপড়কে পরিধান করার জন্য দেরাম দানানিরকে দেয় চলে রেখে মাত্র হাজার স্টেশন হারিয়া বগেরে কেউ কবুল করেন যে স্টেশনকে বেনা বল ভাই কে তো কইছে কোনো যায় না সে তো নিজেই মালিক না ভাই কাকে দিব মালিক মানে কে তো করলো তালিকা বাতিল গ্যাস তাকাদা করতে ইয়ে তাম সুরতে বাতিল হ্যাঁ لأن هو تبرون كوك يحسان کرنا ہے والعبد ليس من أله عبد احسان کا حال نہیں ہے عبد کے احسان ہے جگنا واجل صلی اللہ علیہ وسلم قبل سلمان فارسی رضی اللہ عنہ حدیث کو قبول کیا تھا اس نے بین کان عبدان جانونی کی چلن وقبل حدیث قبول کیا بھائی رضی اللہ عنہ کے حدیث کو یہ مکاتبہ تھا اسنے عجاب رحت من صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت مولا ابی اسد ابی اسد غلامیر بیوائر ولی میں مجھے دعوت کر چلا جنیا صحابہ کرنا ایک جماعت گرہن کر چلا قبول کیا تھا ایک جماعت صحابہ کرام کا دعوت ابی اسد کی غلام کے اسنے کان عبدان غلام اولی ان هذه اشیاء یہ جو کچھ ہدیہ زیافت اتنی یہ ضرورت ہے اگر کیا سر بھائی نہ بیوسا کرتے گئے مانسا چاوا نہیں کون لگے بھائی بیوسائی رہے کی گل پرتم کسٹمر گلے چاوا نہیں کھوا گئے لا یجد تاجر بدن منہا نہیں پاتے کوئی راستہ سو اس کے حاضر ہے سم سادیا تو بہت دیتے ہوئے مالک ہے جہاں تاکہ کیوں ہے جہاں سبتا سے سبتا بھی لواز نہیں ایڈا کہیڈا سے جہاں سبتا سے سبتا بھی لواز نہیں جہاں سے کیوں ہے پہلے تاکہ مالک تجربت مالک بنائی سے تجارت کرتے گیا جو سمست پروجن سے جنس مالک مالک بنائے دی مالک کا سیان جو شخص مالک ہو کسی چیز کا یا ملک ماوا میں ضرورت ہے مالک ہو چیز کا اس کے لواز میں پرست ہے اس کا سبت ہے سبت بھی لواز ہے لا ضرورت ہے بالکل سوا کوئی ضرورت نہیں ہے کپڑا کے مالک بنا دینے میں ہدیہ درہم کے ہدیہ دینے میں درہم اور دنا کا ہدیہ دینے میں بس یہ کسوا اور عہد درہم اپنی اصل پر باقی ہے یعنی کیا سوا اصل کیا من کانا بھی یدی لکی تو لا بلا ہو لکی اور لکتا راستہ میں جو مال بھاؤ گئے لکتا بلا ہے بچہ اور راستہ میں جو کنو بچہ چاہ بھاؤ گئے بھالتے بارے نا جنہیں راستہ میں جو بھالے جائے گئے بہو جو سنتان যে রাস্তার মধ্যে ফল হয়ে গেছে এটাকে লকিত বলা হয় আর কোন মাল কাল যদি রাস্তার মধ্যে পাওয়া যায় এটাকে লুক্তা বলা যিনি লকিত আর লুক্তা যে মাতা এই বুজুর্গ কেউ শুয়ে শুয়ে মাতা আসরে উনি কে বুজুর হ্যাঁ ওনাকে কাপড় দেয় রাখেন হ্যাঁ উনি রুকুমা যাব بہت معیشت دو. جس کے ہاتھ میں لکڑی تو اس کا باپ موجود نہیں ہے. لا بالا ہوتی گئی موجود نہیں بھائی, میں باپ سارا ہی جانا بھائی باپ وہاں سے موجود نہیں. بولے باپ سارا تو ہی تو کرنا باپ سے جانا نہیں بھائی یہ ہوتی بھائی نا بھائی. پہلے یہ جو قبضول احمد اور سبقت اللہ ہو پہلے لاکت کے لیے جائز قبضہ کرنا ہے با صدقہ جو لوکیت کے لیے مانشا ہے با کر سے صدقہ کر سے لوکیتر جنہ جو بکتی راستے کو اڑائی نہیں سے چھے جائے کی کرتے بول میں قبضہ کرنا ادھکار اصل و حاضر آسو زاننا تصرف اللہ سگر انواع و سراستے. تصرف سگر وہ تین قسم کے ہیں. بچہ روے تصرف خرج کر تصرف کرے کوئی ضرور نہ سے نون مینا مین بابل بلائے ایک پرکار اسے جے کسی نے بلایا تیر باپ تھی کیا اتنی بلایا تو کی ہاں ایک سے شدھ کے وہ بھی ہوگ جیسے ہی سیر تصرف کرتے پڑے لا یملک الا من ہوا اولی بلایا کیا کے بولے بلایا تیر باپ کی جی میں وہی بھی کہ نہیں ہے اس کا مالک نہیں سکتا ہے اس بلایت کا مگر وہ شخص جو اولی ہے کا نکاح جن اللہ بالک کی وواہ کر سگر کے نکاح کرنا کل ان کا ارے وواہ کرنا کن بیچنا اتنی تار مال کے کنا کٹا کرا بیچا اموال کنیا وہ اموال جو کنیا ہے کنیا تو کہ یہ مال کرے گھر میں جو رکھ سے بھائی کہ جارا تو جن نا یہ کہ اموال کنیا بلا ہے اے سب لڑا یاد رکھو ہوتا ہے اللہ تو توحید دے تو لفظ کنیا سب لڑا ہے اکبر نظائر من جو لفظ کنیا ہی سے وہی مال جی جا گھر میں جو تھا کہ بیسر جن نا نا ہے یہ کہ لفظ کنیا بلا ہے ہاں ایف تر مجھے لینا لولیا ہوا لذی کاما مقام ہوں کہنا بلایات ایک مطر ایدر نے تملیق شدو جادر بلایات رولدی کری آسے کہنا اولی جنہیں کہنا اولی کائی مقام سارا بشکت کار اوی بچہ لینا لولیا وال اولی ہوئے شخص جو کائی مقام اس کا بھی ایوانت شرح کائی ایوانت شرح نیابت شرح کے جیسے نیابت کار مندیم ہے شریعت مندیم نو ناکار دیتے ہو کسی مکانا من ضرورت حالی سگار دوسرے جو کہا ہے سگار کے ضرورت حال کی بنا بار بچہ دے پروجنو تا مجھے بیر جنیا اوہ شرا مالا بدلی صغیر منو وہ خرید کرنا جو ضروری ہے اس کے لئے کھانا وغیرہ এগুলো বাচ্চার জন্য এগুলি ভাই জরুরি না তার কেমনের জন্য এগুলি কি আছে ভাই ওই জন্য আছে তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে গিয়ে এগুলি কি আছে ভাই ওই জন্য আছে মিনু ও ভাই বেচনা ও এজারাতুল আর এজারা কিছু দুধ ওলা অবরোধ কো দুধ কিনে আনে বলি অবরোধ কো যিনি দুধ পান করি না মহিলাকে যে ধাত্রী কই না জালিকা জায়েজ জায়েজ হে মিম্মা ইয়াউলু ও শখস জিসকে ক্যা হে পরবারিশ হে উসকে মিম্মা ইয়াউলু যে যার পরবারিশ করে মিম্মা ইয়াউলু জান মুকালাহি খরচা কাজ কাল আখ ওয়াল আম জিগরে ভাই ভাই চাচা মা মুলতাকি আমাদের মহলে মুলতাস কুন্ডা মুলতাকি মহলে আছে সাত কুন্ডা ভাই মুলতাকি সে কি পর্যায়ের তাসরুবের দ্বিতীয় পর্যায়ের ইজা কায়না যখন লালন পালন হয় কারা তার কি মিলে উত্তপ্তা বলে ওইজা মালিকা হলাই হাজান্ন جان ایک دل مالک کس سے ثانی، بس یہ حضرات مالک کے کس سے ثانی کا اولا ہے، بال اولی اولا بھی اولی زیادہ تر لائق ہے اس قسم کی کے تصرف کے ساتھ، اللہ نولا استطیع حق کر لیے اے یکون سبیر خاجر یہاں، مگر شرط نہیں ہے اولی کے حق میں یہ کہ ہونا اس کی کے تتہ بتانا ہے، پر کولوشن میں دوالے لکھے ضروری نا نو سارا ما ہوا نفع محضن تیجے برکہ جے صرف فائدہ ہی فائدہ ہے، تیجے برکہ جے ملے سے اسے تو وہ کرے خود ہی کنوں دلک نہ آئی قبول حبا و صدقہ والقبض، قبول کرنا حبا کا صدقہ اور قبضہ کرنا، ہاذا یملک المتق، اس کا مالک ہے متق آنکھ عام اصل نسی اچھا نہیں جو کی کچھ بولے کب کچھ ادا کھانا یاد کرو بوز ہے آکل تو گرے بھائی سے بوز مان جنا لائق بالحکمت فصل باب مستی کیونکہ لائق مناسب ہے مصیبت کے ساتھ پھول دانا اس قسم کو درتا کو ایک دن دور دارا پھر دور لے دیکھے مناسب نظر سبھی شفقت کرتی ہے کس کو سبھی کی طرف، بھائی ہم لوگ کو عقل اور اچھا مالک عقل کا ذریعہ اور بلایت اس لیے بلایت میں الحج ہے سبھی جو عقل مند ہے بلایت کی جو اولی ہے الحج مامو ماں سے چاچا سے بھائی سے مستقت اسے سارا منزل انفاق بہت ہو گیا منزل انفاق تھے ہم لوگ کی منتقد کے لیے جائز ہے اس کے اجرت کو دینا، کس کو منتقد کو، منتقد دینا جائز ہے منتقد کے اجرت میں دوان کوئی تو کو نہیں کوئی بیٹا تو کو نہیں کوئی کالج کو نہیں تو گما ہے کہنا سے ایک ٹھیک دی سر ارے بتا شد ہوئی سے وہ ظلم میں ماں کے لیے جائز اپنے کے بچے کو ضرورت کو دینا اور تو مزدوری مزدوری جن دون جائز ہو انکار نہ بھیج رہی ہے جو بچہ تار کے آئے تو پلوش کے اندر ہو بلائی ہے جو ظلم میں جائز نہیں ہے وجرا دینا چاچا کے لیے جنرل لین اما تملی کو اطلاف ہو منافی کہنا ماں جن جائز سات جن جائز نہیں کہنا ماں جن کے لیے اجرت روپے دوا جائز سے تاکہ کیوں جن کاس کامر جن دوا جائز سے کندو باب جن یا چاسا جن جائز نہیں کہنا کیونکہ ماں مالک ہے اس کی نفع کو یا ہلاک کرنا خدمت طلب کرنا ماں تاتی خدمت نہیں بولو نا خدمت نہ کرنا منافع نا اور منافع کی منافع رہنا ہلاک ہوتے جیسے نا بھائی مار جنا تا تکا خدمت نہ ہوں کہ جائز لا کذالک ملتقت والعام اس درجہ میں نہیں ہے ملتقت اور عام یہ عبارت نہ بھائی عام میں یہ عبارت دیکھتے ہیں عبارت نہ بھائی لو آجر صبی نفسہ نیجے نیجے کی اجر پر دیا نیجے نیجے کی مزدور مجھے لگے جیسے کرا بچہ لا یہ جو جائز نہیں ہے اور تو کہ تار جن یہ اجرت ہے یہ کاس کرنا لازم نہ تار جن یہ کاس کرنا سے اجرت روپے جیسے کا کاس کرتے گے سے سے کہ بھائی مزدور سے بھی گے سے کہ تو مزدور تار جن لازم نہ کاس بچے جان نہ مشبشن بھی ضرر یہ کہ مخلوط ہے ضرر کے ساتھ کہنا بچہ جن کے خود ہی کرتے ہیں کاس کرتے گے تو خود ہی تو بڑے لیکن ایک نفا جو ہے تھا کہ نفڑا کار ساتھ ملی تو بھائی اللہ جا فارا کا منال عمل ہاں ہارے عمل تک فارا کو جائے ہم تو اسے پوشہ مالی کوئی بھائی لینا لینا اندر تاری کا کیونکہ وہ فرقت کے بعد تمہ حضا نفان صرف نفائی ہے اس نے محض نفا ہے فیجب المسمہ باس مستاجر پر یہ معین شدہ روپیہ کو دینا ضروری ہے. اسے وہ نظیر العبد المحجور, یہ نظیر ہے عبد المحجور کا. اور کہ انہوں متی دین مولا تاکہ کل غیر نماز اللہ سے جدی کی کرے وہ اکھنے کاملا سے کی کرے مزدوری دیے چھے امت اوستائی مزدوری جن سماپتی ہوئے اجت دوا کر رہے واجب یو آجر نفسا وہ کا ذکر نہ ہو بے شک ہم نفس کو ذکر کا باب اجارہ طلب کے اندر اسے کو تھا باب اجارہ طلب میں ذکر کرے کی یو کروا یہ جل رجلو فی ان کا دہی رایا ڈنڈا بلی دوا گلر مجھے بھائی گلام گلر مجھے ڈنڈا بلی دوا بھاگیہ دے سمبھونا سے یا مکرو مکرو ایک کرنا رجل نے اپنے غلام کے گردان میں کس کو بیری کو یوروا یوروا دایا رایا سکر مجھے دایا سے یہ غلط ہے بعض نسکر مجھے کیا سر بھائی دائی رے غلط آن کر رایا کر وہ تو کل حدیث لوہے کی بیر اللہ دی یم نہ ہو جو مانا کرتے ہر کر اپنے سیف کو ہرنے سے ہوا محتاد بین یہ کہ ظالم کے درمیان یہ کیا ہے یہ عادت چالی ہے عادت چالو ادھر ڈانڈا بلی کالا مجھے لگا یا کالے مجھے پہنچونا سر بھائی ظالم دل مجھے پہنچونا سر جانا حکومت نہ ہونا کیونکہ یہ عذاب ہے اہل نار کا فایوکرہ پاس یہ کہ مکرو ہے کل احراق بن نار جرا عقل دیا جلا جانا مکرو لا یکرہ ایقیدہ اس کو بندی کر لینا کیا ہے مکرو نہیں ہے لینا سنت المسلمین یہ کہ طریقہ مسلمان کا فی صفا ہے بیکوف کے درمیان دیکھو تو ایک دن بھائی تمہارے بیکوف سے اے آگے تھا پوچھا اس کے لئے پہلے تا ڈنڈا بلی رکھ تاکہ پنجا گورا بالا جانڈیا کیے ہوئے جائے جس جیر کون ہے دیکھا دائی بات تمہیں جے بھائی باب سیرے خملہ جے ورتے سے نا سور کرے گا سکیے سیرے جیل کھانا ہے لے دیا سے نیزے دیا سے نا بھائی بسی دوست ہوئی لگا بیوین نبی اتھائی نانے تاک تالا جا مبو کر رہے دور کرنا ہی تالا مبو کر تکے بات سی جیل کھانا دیا سے آتے سدنے لیکن دوست ہے آل دعارہ جو فاسق ہے وہ اہل دعارہ جنہیں سارا یکلو بھی لعبد ہے مکنی عبد کے اندر تاہر روزہ ان اقامت افاتی ان آفاتی و سیانت دی مالی جنہیں کہ مکنی عبد کے اندر کس کے نہ قید کرنا باستی ہوئے اس کی آفات سے اپنے مال کی حفاظت کرتی ہوئے سیانت مالی اور آباد صاحب حکنا کو استعمال کرنے کے مکرو نہیں ہے اور تو ڈھوس دوا پہنا راستہ دیا کرے اوشد دوا تو سست دینا جنہیں بیوی دی بھی تدابی مرد کری بھائی دوا دینا لینا تدابی مباہن بھی لجما دوا کا استعمال کرنے بھی لجما مباہ ہے اگر سے نیر آ جاتی ہے کہا تو غلطا بی عباد ہی الحدیثو ویسا حدیث وارد ہوئی اس دوا کا استعمال کرنے میں دوا کے دوا کا ولا فرق بین الرجال والنساء فرق نہیں ہے مرد اور عورت کے درمیان اس نہیں الا انہ مہیلا مجھے ایک تو پرتک سے لا جم بگیا استعمال جنہیں لیکن مناسب نہیں ہے حرام کا استعمال کرنا حرام اوشد کے استعمال کرنے کے لیے بھائی نہ کل خمر و نحبیہ حرام جرکم شراب شکر گستو اتدی لینا استشفا بالمحرام حرام کیونکہ شفا طلب کرنا حرام کے ذریعے حرام ہے حرام ہے کلا چیز سے کرنا کل بھائی حرام ہاں ابھی کو ڈاک کرو دیکھو تو بولے یہ تارا کنو راستہ نہیں ایجا بیدی تو پہلے مطبستہ کیا سر بھائی جائز অভিজ্ঞ দিনদার ডাক্তার যদি একথা বলে যে তার এই রোগের ওষুধ এইটাই হারাম তাহলে তার লাগে হালাল আজরত তবিহুল মাহজুরাত ہے ممنوعات، ضرورت ہے حرام کا حلال کرے دے، لہٰذا اس میں تعظیم ہے حرام تک بنا حلال ہو جائے گا، وہی قاعدہ ماں کا ضرورت ہو قبیح المحظورات ہلا رب آسا بھی رزق القاضی، قاضی کی گران بھاتا دوا کوئی مذائقہ نہیں ہے، قاضیر بھاتا دوار بنچے سرکاری تحبیل تک لیکن اسویدھا نہیں، علیہ الصلوۃ والسلام بعث اطاب ابن اسعد الی مکہ، حضور پاک فتح مکہ شرما اطاب ابن اسعد کے کی کچھ مکہ گورنر بنائے چلے وہ فرض الح تعین کیا اس کے لیے کس کو بھاتا کو کی حزق کو، تو علی رضی اللہ کے یمن بڑے چل بادشاہ علی لے یمن بھیجا علی رضی اللہ کا یمن کے فرض اللہ اس کے لیے تعین کیا کہ اس رزق کو لینا محبوس ان کے نا ایک دل نقلی عقل میں جو کوئی محبوس ہے حق کے مسلم سے اب تو کہہ رہا ہوں مجھے پہلے پہلے کہ حلال رزق کمائی کر اب تک شیخ دل تو لیچے کار کرنے مسلمان ادھیکار میں دے شیخ فَتَكُونُ نَفْقَتُ ہوگا کاس اس کے نفقہ مسلمان کی مال سے مسلمان مال کے اوہ بیت المال حاضر لئن الحفظ من اصلاب النفقہ ثبوت رزق عزل الحفظ جو کہ حفظ یہ اصلاب النفقہ سے ہے نفقہ سبب رکھے کی بے رکھ حفظ و حفظ کما فی الاسی جرکم انسی اسے اسی کے لئے بھائی تاکہ ایک کے موسی دائت دیسے اسی کے کاجن نا موسی اللہ علیہ وسلم تاکہ دیکھ بھال تمہیں کروا تاکہ زمین جمع آسے تمہیں دیکھ بھال کرے رکھ با تلے مطلب سے شاید کھانا کے بگوٹ تگا جنہیں تلے موسی اللہ علیہ وسلم کاجر جنہ سے محبوب سے جن اسی ارے موسی اللہ علیہ وسلم کاس کرنے جنہ سے محبوب سے جنہیں المضارب رب عقد ضارب مضارب مجھے ضارب مال لے کتے کسے بھائی مضارب بیدیش با بیونو کانک دیشے علاقائی پہلے تار پوشکے دیبا کتے دیبا رب المال لے پکتے گا رب المال لے پکتے گا المضارب جا صاحب ربی مال لے مضاربا المضارب جب صبر کرے مال لے مضاربا کے ساتھ حاضر فی میں یکن کترک بھائی رزق تا چترک چولے جنہیں بھی میں کنو کیا فائدہ جو دکھ پائے تھا ٹھیک ہے آج چولے جنہیں آٹا سچا ڈائل بہتر ہو سکو سچا ڈائل بہتر ہو سکو جنہیں بلاسر پوشا بھابے نا رنگ مرنگر پوشا بھابے نا گاری دولنے پوشا بھابے نا سچا ڈائل بہتر ہو سکو بھائی ہاں بھائی مزرور جائے اور کہے رب بول کہ ایک دنے مال دلے ایک دنے ایک دنے زان آیا تو پھر لاب تو ہوگی تو ہن ایک دیو سبور میں جو لاب دیو تکے نہیں ہن دیو سبور تو دیو پر پوشا بکے دیو جے اوپو دیو تکے دیو مول دن تکے دیو تک خرچا کھانا بینا ناستا بانی جے شب کوئی دیو تکے دیو بھائی مول دن تکے بھائیں گا رسو تو بھائی حرامون جو شرط کرے تو ہمارے تو ٹکا دیبے ہمیں کاجی گیری کروں نہ کرب نہ یہ حرام کہنا لیا نہ استجار نہ لتا دیکھ رہے استجار نہ لتا دل جائے نہ تو رے جے سمست صورت میں فقہ کرام استجار استجار لتا جائے رکھ سے امام ہوتی معلم گری بجن میں معجنی یہ جائز کینتو ادھر میں کیاس کریا جے ہمرا کی کروں حضور ফরায় বসেছিল আমি আবির সাহ রমজানো মেহনত করুম ওই জন্য হাজার হাজার তেল বন্ধা প্যাকেট লই এলাম যাই সব যাই না দিনকে বকা রাখতে গিয়ে তত কয়েকটা সুলতে যাই দেখছে তুমি তো খর্চ করেন না করো তাহলে কি দেখো গা একটা সুলতে হাল কমেন করলাই جی جانا جانا تو قضا کے یہ اطاعت ہے. بل ہوا افضل ہا بول کے افضل اطاعت کنڈر بھائی قضا ثم القاضی جا کانا فقیرا قاضی جو فقیر ہے بل افضل بول لینا افضل بل الواجب واجب لہ لینا کی واجب لینا لا یمکن اقامت قضا قضا بس اس کے لیے ممکن یہ قضا کا دائتو پالن کرنا مگر لینے کے ساتھ سے قضا دائتو پالن کرنا تھا لیے سمبب نہ جو ٹاکا پیسہ بھی دیتا شیخ فیٹ بل وصل لگو تو ادھر استقال بالکس میں تو کہ منگل رہنا قصر کے ساتھ جنہیں بس یا قودو ہو یو کوئی دو بچہ دے گا اس کو اکامت سے اس نے ایک قصر میں استقال تاکہ بچہ دیوے اکامت خود دیو سے اکامت ہے قاضیب جے دائت تو ایجا پالان کرتا کہ تاکہ بلے تو وہ انکانا گنیا جو دی پوشولا تھا فال عبدال امتنا فال عبدال ہے نا لینا دینے سے نہ لینا کیا ہے اللہ مکیلا بنا کی رفتن بل بیت المال کار دیگه تمی احسان کرلا بیت المال کے دیگه احسان کرلا تمی چلو چلتے بارا لہذا بیت المال کے دیگه احسان کرلا نہ نہ اڑے اتم ارے ہم نے کو تو جیسی نہ بھائی قاضی کو تھا ہم نے کہا روی تو تو دیجا مر پرست نہ کیلا لاگو ولا سو بازار کو سیدھا نہ اڑے اتم جنے نہ اڑائی لوں کون سمو سیانا تنیل کزا حفاظت کرتے کزا کو کیس کے انیل حوان ادنا حوان سے تکی جن کر دیدر ہوتے کہ اس کو احناس سے اسی نہیں اور نظر نیمان یوالی بعد وقت دیگے جار فورے جار پہ وہ نہیں ہوئے تار فورے جے کازی ہے ہوئی تبارا شکی گریب تمہیں کیلو نہیں لانا تو بندو گرے دیلا نظر کرتے ہوئے اس قاضی کا جو اس کے بعد آنے والا ہے گنی کے بعد وہ فقیر ہے منال محتاجین اسی نہیں یہ قاضی گنی پر آج سے شیکیلے بھائی حضرت من لینا اذا انکتا زمانہ جب منکتا ہو جب ایک زمانہ رزی جنہیں یہ تعذر و اعادت و دشور اس کو اعادہ کرنا پرنائی دیکھے چالو کرے بھائی بہت مشکل بھائی چالو رہا بندہ ہے لے پرنائی چالو کرے دے بہت مشکل سمہ تسمیہ تو رزکان یہ رزک کینہ کوئی لہا جنہیں دیکھے بھائی سوئے بھی کینہ بل بلا بھائی دیکھے رزک کینہ بلا بھائی سوئے بھی کینہ بلا ہی نہیں داد اللہ علیہ نو بھی قدر کفایا جہاں دلت کرے جہاں دچک پرے ڈائل بہتر پوری بنا چلے قدرا رسم بھی اعتایا فی اول اسلام جو دشر پتا باستری کشہ میں دیتے جو دے وہ علاقہ پتا راستیوان جو دے بسر پتم دوا تھا نیوم تھا کہ بسر شیش ہوئے دوا پتم دا بیتران بسر شیش ہوئے دوا با پت دوا قدرا رسم اگر جاری ہو جائے یہ رسم دینا وہ سیزی کو سال کی پہلی میں لینا خراز یو خود رب رسولا کیونہ خراز نوائی کی تکا توی بزا جکی ایک گولی کوئی تکا جبا خراز تکا مجھنی اور قاضیر باتا کوئی تکا جبا بھائی خراز تکا اور خراز کی تکا بہتر شروع دا دے کرا اوہ یو تی من ہو بس اوہ جہاں یو ہوتا من ہو بس جہاں جاتا کس سے خراز تیس زمانی نا الخراز جو یو خود رب آخر سنا ہمارے زمانہ میں خلاص کو لیا جیسے سال کے آخر میں ہمارے دشت پتا کرے بچر سے کم اب پی لے اور معصوم من خلاص اور اکنے بچر سے شکدہ رہا ہوئی جنیا خلاص اسانہ تل ماں دیا گوتا بچر ہے بچر نا اتبائی تو بچر ہے خلاص نوا ہوئی وہ صحیح اگر کازی جلی اول اسانہ تل مدیر ایک بسر سے جدی تھا رزق نیا دے بھاتا نیا چاہیے اس میں لاؤ لبس تفا اگر اصول کر لے رزق کا سنتی ایک سال کا رزق میں مستقل خان میں بسر بس اس لیے قبل استقمال ہے اس کو معذور کر دیا گیا پہلے سال پورا ہونے سے پہلے কোনো কারণে সে চাকরি থেকে বরখাস্ত হয়ে গেছে, চাকরি নট হয়ে গেছে, কোনো কারণে চাকরি কি হয়েছে ভাই নট তাহলে কি রব আলাকা লাভের মার ওই নকটাতে না যে ওই নকটা কি একটা কারণ এবার কোনো স্বামী যদি তার মহিলাকে তার বিবিকে এক বর্ষের নবকা বর্ষের স্বরূপ দেওয়া দেয় খুদা নাস্তা সে মোতাল্লাকা হয়ে গেল অত মারা গেল তাহলে তার এখন তার থেকে অপেস নেবে কি না এক একজনে বলে তার থেকে অপেস নিবে আর এক কলমে তার থেকে অপেস নিবে না ওই একটা তার মধ্যে রিস্কের কাজে নির্দেশ বাজারকে রিস্কের কাজে কিনব যতদিন সে শ্রম দিচ্ছে অতদিন হিসাব করে যতদিন শ্রম দেয় নাই এই পয়সা ফেরত না দিবে সে জলদি লে আন উম্মে ওলাদ আমার সে সবক করতে পারবে গাইরে মহরমের সাথে যিনি জ্ঞান আজানে বিহক্ত আমা বিমা ইয়ার্জু ইলেন মুরে বলমাস কাউকে আজানে কি আমাকে হকমে জিসকে অন্দর রুজু করা বিমা যে স্বরূপ রুজু ব্যাখনা উসকে মাস করা পমঞ্জলকে মহারম কি যে কার বজায় আলা মা জাকার উরে গেছিনি হবে ভাই কাল এই আমার থেকে হইল।